Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Добры дзень. Падзенне курсу беларускага рубля прыпынілася. Мікола Статкевіч заявіў, што на прэзідэнцкіх выбарах будзе весці кампанію за кандыдата супраць усіх. Караткевіч згодная на пералік сабраных у яе падтрымку подпісаў. Гэтыя ды іншыя тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Алене Раткевіч. Добры вечар. У амерыканскім штаце Вірджынія пасля падчас жывога эфіру былі застрэленыя карэспандэнт і тэлеаператар. 24-гадовы рэпарцёр Элісон Паркер і 27-гадовы аператар Адам Уарт былі забітыя ў ходзе інтэрв'ю ў горадзе Манэта, паведаміла тэлекампанія WDBJ7. Падчас жывога эфіру былі чуваць стрэлы, пасля якіх рэпарцёр і жанчына, з якой яна гутарыла, пабеглі. Паліцыя паведаміла аб пачатку расследавання і пошуку падазраванага. «Мы не ведаем матыву, у нас няма падазраванага, і мы не ведаем, хто забойца», – заявіў кіраўнік тэлекампаніі. Паводле паведамлення тэлекампаніі, жанчына, у якой бралі інтэрв'ю, не пацярпела. Напад адбыўся на тэрыторыі буйнога гандлёвага цэнтру. Паркер пачынала інтэрв'ю, калі прагучалі 8 стрэлаў, пасля чаго камера нахілілася, упала на зямлю, пры гэтым былі чутныя крыкі. Відэа вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.org. Злучаныя Штаты рашуча асуджаюць прысуд, вынесены расійскім вайсковым судом вядомаму украінскаму рэжысэру Алегу Сянцову і актывісту Аляксандру Кольчынку па беспадстаўных абвінавачаннях у тэрактах і іншай падрыўной дзейнасці ў акупаваным Крыме. Пра гэта гаворыцца ў заяве дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. У заяве адзначаецца, што рашэнне з'яўляецца судовай памылкай. Абодва украінцы былі ўзяты ў закладнікі на тэрыторыі Украіны, перапраўленыя і заключаныя ў турму ў Расіі. Ім было навязана грамадзянства Расіі супраць іх волі, адзначае дзярждэпартамент. У дачыненні да іх былі дапушчаныя злоўжыванні з боку расійскіх уладаў, якія таксама абмяжоўвалі іх доступ да адвакатаў сем'яў у той час, як яны правялі ў турме больш за год. У Баку перанеслі суд над журналісткай Радыё Свабода Хадзіджай Ісмаілавай на 31 жніўня. Суддзя абвясціў аб рашэнні адкласці слуханні пасля таго, як адвакат Ісмаілавай папрасіў правесці новы судовы працэс па справе, сцвярджаючы, што пракуроры праігнаравалі дакументы, якія пацвярджаюць невінаватасць падсуднай. На мінулым тыдні дзяржаўны абвінаваўца прасіў прысудзіць Ісмаілаву да 9 гадоў турэмнага зняволення. Запыт адваката паступіў 21 жніўня. На наступны дзень пасля таго, як справа супраць 39-гадовай Ісмаілавай была завершаная падчас закрытых слуханняў. Ісмаілава абвінавачваецца ў крадзяжы, ухіленні ад выплаты падаткаў і злоўжыванні ўлады. Яна адхіляе выстаўленыя ёй абвінавачанні, сцвярджаючы, што яны палітычна матываваныя і выкліканыя спробамі адпомсціць за яе рэпартажы аб карупцыі ў вышэйшых эшалёнах улады Азербайджану. Яе арышт выклікаў шырокае асуджэнне з боку міжнародных праваабаронцаў і заходніх урадаў. Ва Украіне завершана расследаванне справы ў дачыненні да расейцаў Яўгена Ерафеева і Аляксандра Аляксандрава, затрыманых украінскімі вайскоўцамі ў траўні на Донбасе. Як паведаміў галоўны ваенны пракурор Украіны Анатоль Мацёс, Аляксандраў і Ерафеяў абвінавачваюцца ў арганізацыі, удзелі і ажыццяўленні агрэсіўнай вайны супраць Украіны, а таксама перадачы агнястрэльнай зброі без належнага афармлення і спрыянні дзейнасці тэрарыстычнай арганізацыі. Дзяржабвінавачанне будзе прасіць для іх максімальна магчымае пакаранне па ўсіх артыкулах абвінавачання. На Радыё Свабода прагучаў выпуск міжнародных навінаў.